Rabbim diyor ki siz bir zamanlar bu peygamberler ve onların ümmetleri, alimleri, varisleri sizi davet ettiğinde yeminle şöyle diyordunuz. Mâ leküm min zeval. Sizler için zeval olmadığına yemin ediyordunuz. Yani biz güçlüyüz. Bizim karşımızda kimse yok. Tek kutuplu olarak dünyayı yönetiyoruz. Yıkılmamız da mümkün değil diyordunuz. Yıkıldınız. Öyle bir günden çocuklarımızı uyaralım. Yani kabirde iman diye bir şey yok. Kabirde iman edilmez. Mahşer yerinde iman edilmez. Çocuklarımızı seviyorsak, annemizi, babamızı seviyorsak, kardeşlerimizi, dayılarımızı, halalarımızı, teyzelerimizi, komşularımızı, halkımızı, milletimizi, bütün insanlık ailesini seviyorsak, Allah'a ve Resulüne ve Kur'an'ın bildirdiklerine imanı öğretelim. Yüreklerine bu imanın girmesi için ne lazımsa yapalım. Ne lazımsayı Peygamberimiz güzel özetlemiş. Ya Ali, senin elinle bir adamın Müslüman olması, yeryüzü dolusu altına sahip olmaktan veya kızıl develere sahip olmaktan hayırlıdır diyor. Yani 1 milyon dolar değil, 1 milyar değil, 1 trilyon değil, 10 trilyon, katrilyon dolar değil. Dünyanın tamamını, insansız bir dünyanın tamamını verip bir adamın Müslüman olmasını sağlamak mümkünse bunu yapmak lazım. Hani bu sıhhat içinde söylüyoruz ya, insanların sıhhati konusunda paraya bakılmaz. Yani bir adamın tedavisi 100 milyar dolara sağlanacaksa ve o yapılır. Orada o kağıt paranın gözünün yaşına bakılmaz. İman ondan da önemli. İmana gelmeleri için her şeyi yapalım. Yani biz diyalogda bulunduğumuz insanlara yalvaralım, yakaralım. Yani papayla bir araya gelme imkanımız olursa eğer, seni seviyoruz ve yanmanı istemiyoruz. Ne olur? İsa aleyhissalatu vesselama peygamber olarak inan. Allah'ın oğlu olarak değil. Bunu kendin için yap. İsa aleyhissalatu vesselamı gönderen Allah Celle Celaluhu, Muhammed aleyhissalatu vesselamı da göndermiştir. Deyiver, kurtul. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Deyiver, kurtul. Seni seviyorum, yanmanı istemiyorum diye diyalogda bulunmaya devam edelim. Bütün insanlıkla ama. Budistiyle de, Japonuyla da, Afrika'daki ateşe tapanıyla da, ineğe tapanıyla da. Hepsine diyalogda bulunalım ama bu insanları sevdiğimizi, yanmalarını istemediğimizi, yanmamaları için yüreklerine Allah'ın Resulü'nün iman ettiği gibi iman etmeleri gerektiğini. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا Allah'ın Resulü ve onun ashabının iman ettiği gibi bir imanla hidayeti bulabileceklerini söyleyelim. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Rabbim, şimdi uyarı, Kur'an bizi uyarıyor, Peygamber bizi uyarıyor ama bir de bu topraklar bizi uyarıyor. Rabbim diyor ki, ahirette ya Rabbi fırsat ver de iman edelim diyenlere. Diyor ki, siz daha önce ülkede dünyadayken nerelerde meskundunuz, yerleşiktiniz? Sizden önce zalimlik yapan insanların ülkelerinde sakindiniz. Siz de biliyorsunuz ki onlara ne yaptım ben. Ve tebeyyene leküm keyfe fealnâ bihim. Ve darabnâ lekümül emthâl. Biz onlara ne yaptık onu da biliyorsunuz. Yani Lut kavmini niçin helak ettiğimizi, Ad kavmini, Semud kavmini, Nuh'un kavmini, Firavun'u ve ordusunu niçin helak ettiğimizi biliyorsunuz. Oralara kaldınız. Hadi oralarda kalmıyoruz biz şu anda. Bir İngiliz orada kalmıyor ama tarihten biliyor. Firavun'un ordularıyla beraber Musa Aleyhisselam karşısında helak edildiğini biliyor. Arkeologlar vasıtasıyla Lut Denizi'nin orada helak edilmiş bir şehir hakkında arkeologlar da bilgi sunuyor bize. Bunlar da bizi uyaranlardır. Peygamberlere kulak vermeyenler ebedi cehennemde yanacaklardır. Ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın günüdür bugün. Kıyamete kadar da onun saltanatı devam edecektir. Nübüvveti devam edecektir. Biz insanlara yalvaracağız, yakaracağız. İman etmeleri için biz sömürücü değil, servetimizi harcayacağız. Hani aramızda hani son günlerin, bugünlerin gazete haberleri ya, işte Vatikan telaşa düşmüş. Müslümanların sayısı, Katoliklerin sayısını dünya genelinde aşmış. Bunun hesabını yapan da bir Müslüman kuruluş değil. Batılı bir kuruluş. Dünya genelinde anketler yapmak suretiyle bunu tespit etmiş veya hesaplar yapmak suretiyle bunu tespit etmiş. Bunun çeşitli sebepler var. Bir kere başta en önemli sebep dinimizin hak din olması. Kur'an'ımız üzerinde bu kadar gölge düşürmek için çalışmalarına rağmen gölge düşürememeleridir. Onun dışında kendi gayretleri de Müslümanların çoğalmasına sebep oluyor. Nereye misyoner gönderiyorlarsa arkadan Amerika işgal için geliyor. Ha, ülkeler de anlıyorlar ki bu adamlar sömürgecilerin öncü birlikleri. Bu da dünyanın aklına yerleşti. Yani bunu özetlemiş Afrikalı bir devlet başkanı ya, İncil'le geldiniz, İncil'i bize verdiniz, bizim elimizdeki altını aldınız, gittiniz. Bu kadar. Ve fakat mekeru mekrahum ve indallahi mekruhum ve inkâne mekruhum litezzüle minhül cibâl. Planları, programları, tuzakları ne kadar güçlü olursa olsun. Ne güzel ayetler bunlar. Hocam 20 yıllık pilo programları var, 50 yıllık programları var, 100 yıllık programları var hocam. Ellerindeki silahları bir göreceksin hocam. Dünyayı denetliyorlar hocam filan. Rabbim diyor ki 1400 yıl öncesinden. Ellerindeki plan programla dağları yerinden yok edebilecek imkanları olsa bile Allah onların planını boşa çıkarır diyor. Akif merhum, garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var diyor. Bütün ufuklarını çelikten bir zırhla kapatsa bile benim göğsümde iman olduğu müddetçe bir şey yapamaz. Hatta daha ileri bir cümle kullanmış. Cehennem olsa gelen göğsümüze söndürürüz diyor. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Ben Türkçe şiir söyleyip de böylesine zirve kelimeyi yakalayan başka bir şair görmedim. Görenler vardır mutlaka. Ben görmedim. Bundan daha güçlü, ama bu konuyu anlatmak için bundan daha güçlü bir cümle kullansınlar bakalımdır şairlerimiz. Rabbim diyor ki dağları yerinden oynatan plan ve programları olsa da Allah onların planlarını, programlarını, hilelerini ve tuzaklarını boşa çıkarır diyor. Fela tahsebennallâhe muhlife vâdihi rusulehu. Sakın ha, sakın Allah'ın peygamberlere olan vaadinden döneceğini zannetme. Dönmez. Vaad ettikleri yerine gelecektir. İnnallâhe azîcün züntikam. Şüphesiz o Allah her şeye gücü yetendir ve de intikam sahibidir. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ Mahşer gününü anlatmaya devam ediyor şimdi. Toprak yer değiştirecek. Arz başka bir arza dönüşecek. Gökler başka bir göğe dönüşecek. Yani mahşer yeri apayrı bir yer olacak. Yunus Emre benzemez hesabı hesabımıza diyor ya. Mahşer yerinin toprağı ayrı, seması ayrı, terazisi ayrı. Hani sırat-ı müstakim, sıratı ayrı. Sırat köprüsü dediğimizi biz bilmem Boğaz Köprüsü gibi veya başka köprü gibi zannederiz. Hatta biraz hiciv şairleri Sırat Köprüsü'nü alaya alan şiirler bile yazmış tarihte bazıları. O değil. Ve barazu lillahil vahidil kahhar. Ve bir tek olan, her şeyi gücü altında tutan Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda ortaya çıkacaklar. Kim? Hazreti Adem'den en son gelecek insana kadar. Hepsi Rabbin huzurunda toplanacaklar. Ve teral mücrimine yevme idin mugarranine fil asfad. Suçluları o gün zincire vurulmuş olarak göreceksin. Serabiluhum min katranin ve yağ ve tağşa vucuhehumun nar. Elbiseleri katrandan olacak. Ve yüzlerini ateş kaplayacaktır diyor Rabbim. Allah korusun. Katranı belki İstanbul'da bazıları bilmezler. Bazı orman köylüleri bilirler katranın ne olduğunu. Ve İstanbul şehrinde de tabii ki şeyler bilir. Bu ilgilileri bilirler. Katran simsiyahtır, koyudur. Kaynatılacak olursa yakıcılığı suyun yakıcılığından fazladır. Ve sırtları hem siyahlığı hem de yakıcılığı hem de çirkin kokusu vardır. Bütün bunlar elbiseler oradan orada olacak. Zincire vurulmuşlar, katran gibi elbiseler giymişler ve yüzlerinde ateş kaplamış. Liyeziyallahu külle nefsin ma kesebet. İnnallâhe seriul hisâb. Her şahıs kazandıklarının karşılığını görmesi için bunları yapıyor Rabbim. Allah'ın hesabı çok süratlidir diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, bu ayet-i kerimeleri biz okuyoruz. Siz okuyorsunuz. Bunları okurken oh olsun, kafirler böyle olacak diye okumuyoruz. Bakınız, böyle olunacak. Gelin, böyle olmayın diye okuyoruz. Aynanın karşısına geçtiğinizde, yüzünüze, gözünüze baktığınızda kendinize acıyınız. Bu göz yanmamalı, bu yüz yanmamalı deyiniz. Bakınız, bu dünyada geçici bir süre için bile vücutumuza bakıyoruz, saçımıza, başımıza bakıyoruz. Paralar harcıyoruz bunların bakımı için. Ama şunu da biliyoruz. Nasıl olsa solacak, nasıl olsa ölecek. Bunu biliyoruz. Buna rağmen yine de bakımımıza devam ediyoruz. Devam edelim. 70 yıl, 80 yıl, 100 yıl sıhhatimizi koruyacak bakımımıza devam edelim. Ama öyle veya böyle gideceğiz. Solacak, sonra öleceğiz. Ölümsüz bir dünyaya gittiğimizi hatırımızdan çıkarmayalım. Bu dünyada vücutumuzu bir damla çay suyunun damlamasından acı duyan bu vücutumuzu, kibritin alevine dayanamayan bu vücutumuzu korumak için o kadar tedbirler alıyoruz. Evimizde elektrik yanmalarına karşı tedbirler alıyoruz. Efendim, ocağın çevreye ateş saçmaması için tedbirler alıyoruz. Gazın evimize, o apartmanımıza giriş ve çıkışında bizim dışımızda ayrıca ilgililer tedbirlerini almaya devam ediyorlar. Bu tedbirlerin 100 katı değil 1000 katını cehenneme karşı almamız lazım. Yani cehenneme karşı tedbir dernekleri diye bir dernek kurulsa şey değildir, yani garipsenmemelidir. Ya bu insanların yanmaması için özel dernekler kurulmuş olsa ki, yani ben bütün bu camileri böyle bir dernek olarak görüyorum. Camilerimiz, Kur'an kurslarımız, hayra hizmet kuruluşlarımızın hepsi bu üniversitedeki veya lisedeki veya okullardaki öğrencilere dini hizmet sunan dernekler, vakıflar ve kurum ve kuruluşların tamamı insanların cennete gitme, cehennemden uzaklaşma dernekleri gibi hizmet yaptıkları inancındayım. Siz de buna katkıda bulunun. Katkıda nasıl bulunun? Kendiniz için çalışın, çocuğunuz için çalışın, anneniz babanız için çalışın. Çocuklarınız için istikbal 70 yıl olmasın. İstikbal 80 yıl da olmasın. İstikbalimiz bizim sonsuzluk olsun. 100 yıllık hayatımız, dünya hayatımız güzel olsun ama gelecek milyarlarca değil, trilyon kere trilyon kere trilyon da değil. Kur'an'ın ifadesiyle halidine fiha ebeda diye bilinen o uzun sonu gelmez senelerde güzel olsun. Hâzâ belâğun linnâsi ve liyunzerû bihi ve liya'lemû ennemâ huve ilâhun vâhid ve liyezzekkara ülül elbâb. İşte bu insanlara Allah Celle Celaluhu tarafından bir tebliğdir diyor Rabbim. Bir tebliğ sunuyor Rabbim. Ve bununla insanların uyarılması için